så glad hver julekveld. Deg jeg aldri får meg selv. Vi synger putti putti putti kor. Der har jordmor Mathia bor. Men vil vi noen gang forstå en mann med sekk og lue på? Nisse far må ikke se det. Silent night, yeah, holy night. Shepherds quaking at the sight.